पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण क्या बोले आप लोगों को मन में आई हुई बात कुछ विषय में है क्या सुना है देने वाली जो बात बताई थी कि अपने भगवान अपने लिए हैं तो अपने लिए भी तय है कि अपने आप को ही देना है तो इस बात पे थोड़ा प्रकाश डाले मानो अपने विचार कर देखे तो हमारे पास जो कुछ है जिसको हम अपना मानते हैं कुछ मानते हैं तो हमारे पास जो संसार की वस्तुएं हैं शरीर है और पदार्थ है जायदाद है जमीन है रुपया पैसा परिवार है ये सब जो है ना ये मार्मिक बात सच्ची बात सिद्धांत की बात है कि ये संसार का है और इसके द्वारा संसार की सेवा करनी है। मूल में देखो परमात्मा मालिक तो परमात्मा है और कार्य प्रकृति का है और कार्य संसार है परमात्मा का तो मालिक परमात्मा है और विकार ये प्रकृति का है और ये सब परमात्मा है। तो हमारे पास जो चीज है ऐसा मालूम होता है कि भगवान ने रचना की है हमारे को जो शरीर दिया है अपने पास योग्यता दी है जो बल दिया है ये कुछ हमारे पास है ये केवल सेवा करने के लिए वो है ये भोग भोगने के लिए नहीं है। तो शरीर हमारे हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है शरीर मैं नहीं बात मैं है सीधी बात पर शरीर भी हमारे लिए नहीं है पदार्थ भी हमारे लिए नहीं है ये प्रकृति जो संसार के लिए है और भगवान हमारे हैं हमारे लिए है। तो हमारे लिए कहने का तात्पर्य क्या कि संसार हमारे लिए नहीं है वो तो संसार की सेवा करने के लिए है और संसार भगवान हमारे हैं हमें आप और आपको समर्पण करने के लिए न कि भगवान से हमें लेने के लिए। भगवान से लेता है वो भगवान से दूर हो जाता है और देता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भगवान से लेना नहीं है संसार से भी लेना नहीं है किसी से लेना नहीं है लेना है जड़ता और देना है चेतनता। जितना लेंगे तो जड़ता ही जड़ता आवेगी चिन्मयता नहीं आवेगी चिन्मयता देने के चिन्मयता तो शुद्ध है लेओगे जो नहीं है वही लेना होगा तो जड़ता ही होगी सभी और देना क्या है कि वो जड़ता के देने से चिन्मयता रह जाती है। आप साहब ही कर्मयोग से है जो कल्याण होता है कारण क्या है कि वो दूसरों की सेवा के लिए सब दे देता है। तो भगवान को देना तो भगवान का पूजन करना और पूजन करके पूजक भी भीतर में भगवान ही अर्पित हो जाए तो भगवान हमारे लिए है मन हम अपना आप समर्पण करने के लिए भगवान है। तो भगवान हमारे है हमारे लिए है और संसार है वो सेवा करने के लिए है भगवान है पूजन करने के लिए। तो संसार की तो पूजा करो सेवा करो सुख पहुंचाओ और पहुंचाओ भी क्या उनकी चीज समझ करके क्योंकि संसार से अलग शरीर है नहीं। हमारा जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर माना जाता है, क्या ये संसार से अलग है? अलग हो सकता है क्या? कहाँ ले जाओगे शरीर को? कहीं ले जा सकते हैं शरीर संसार से आकर? तो संसार में ही रहेगा, क्योंकि ये संसार की चीज है। अब इस शरीर से जो सुख भोगना चाहते हैं, ये गलती होती है। हमारी गलती होती है कि संसार से शरीर से सुख लेना चाहते हैं। स्थूल शरीर के स्थूल संसार के साथ एक है, सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म शरीर के साथ एकता है, कारण शरीर सब कारण शरीरों के साथ एकता है। तो ये सब इनकी सेवा करने के लिए है, शरीरों की सेवा करने के लिए है। अपने पास जो सामग्री है, क्योंकि सामग्री मिली हुई है, साथ में तो है नहीं। हमारे साथ में हमारे पास कुछ आया नहीं साथ में, और जाएंगे तो ले जा सकते नहीं है। तो कैसी कृपा की भगवान ने, ये सामग्री दी, तुम अपनी ले दूसरों को दे दो, तो अपनी अपनी न मान करके उसी को दे दो, उसे कल्याण हो जाएगा। शेठ जी ने ये कहा था, जब उस समय कमरे कम थे तो कमरे भर गए थे, उस शेठ जी ने कहा जो आपके कमरे भरे हुए हैं उनमें कम जगह हो थोड़ी भी, तो क्या करो कि दूसरा आने वाले ठहराओ, नहीं तो क्या कहा अपने प्रेमी है वो एक में हो जाओ और वो कमरा दूसरे आने वालों को दे दो, अथवा अपने कमरे में भी एक जगह हो तो उसमें दे दो। ये बात कहकर एक बात विलक्षण कही थी कि आपको तीर्थों के ऊपर स्थान देने का मकान देने का पुण्य होगा, क्योंकि आपको जब गीता भवन ने दे दिया तो वो कमरा आपका हो गया। अब आप किसी को भी वो कमरा दोगे तो कमरा देने का पुण्य होगा, क्योंकि आपका अधिकार है। अब तो इस तरह से हम संसार की चीज भगवान के अर्पण संसार के अर्पण करें तो दान का पुण्य हो जाएगा। कितनी विशेष बात है, अपनी क्या चीज थी? तो अपनी चीज वास्तव में अपनी चीज कोई है ही नहीं, अपना केवल परमात्मा है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा के साथ हमारा खास संबंध है। मनुष्य स्थान इंद्रिया के प्रकृति स्थान, ये तो प्रकृति में देते है, इसको अपना मानते हैं ये। इनको खींचने का मतलब क्या? अपना मानते हैं ये, तो अपना मानते हैं ये गलती है। मालिक की दृष्टि से देखो तो भगवान का है, और इसके कार्य कारण की दृष्टि हो तो प्रकृति का है, और वर्तमान में देखो तो संसार का है। बेईमान करना तो अपना है, अपना कैसे हुआ? मालिक तो परमात्मा, कार्य प्रकृति का और संसार के साथ ही। तो हमारे पास कोई चीज ऐसी है नहीं जो हमारी हो, है ही नहीं। तो भगवान ने हमारे को दे दी, अब हमारी चीज दे दी वह दी हुई से संसारी सेवा में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। तो मनो कल्याण करने के लिए ही भगवान ने मानव शरीर दिया है, सामग्री दी है, तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब प्रेम से उनको समर्पण कर दो, और अपने कितना है जितना निर्वाह हो वो अपना कर लो। भोजन कर लिया, जल पी लिया, कपड़ा पहन लिया, सो गए, आराम कर लिया, ये भी सेवा के लिए। अगर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो जी नहीं सकते, इस वास्ते वो भी सेवा के लिए ही भोजन करना, सेवा के लिए जल पीना है, सेवा के लिए कपड़ा पहनना है, सेवा के लिए सोना है आराम से, क्योंकि बिना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो सेवा कैसे कर सकेंगे। तो उद्देश्य अपने तो सबकी सेवा करने का है, तो ये तो कर्मयोग हो गया। और ये सब चीज परमात्मा की, मालिक परमात्मा है, तो मालिक का पूजन करो, तो पूजन में लगा दो, और उसमें अपना निर्वाह करो। तो भगवान सेवा पूजा बहु लगाई चीज से अपना निर्वाह कर दो, कि निर्वाह नहीं करो तो भगवान पूजन में कैसे कर सकेंगे। तो भगवान का पूजन कर दो सब, कितनी बढ़िया बात है, और परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, और अपने आप को भगवान को दे दो। तो भगवान हमारा है हमारे लिए, संसार शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। ये संसार के द्वारा ना, शरीर के द्वारा जो हम साधन करते हैं, ये शरीर के द्वारा साधन है, वो क्रियात्मक सेवा है, वो सेवा उससे बढ़िया बढ़िया नहीं है। भगवान को देना है ये बढ़िया है, और संसार की सेवा के विषय में एक विलक्षण बात हमने पुस्तक में पढ़ी, वो क्या है कि किसी का बुरा करना करना ये बड़ी सेवा है, भला करना है ये दो नंबर की सेवा है। ये तो उसमें बताया है कि जैसे आपके पास में कोई वस्तु है तो उसका जो टैक्स देना है, कोई बड़ा दान पुण्य है क्या टैक्स देना, क्योंकि तुमने पैदा किया इस बार टैक्स देना है, इस वास्ते वस्तुओं के द्वारा क्रिया के द्वारा सेवा करना है वो तो टैक्स देना है। किसी का पूरा न करना ये व्यापक सेवा है। देखो त्याग होता है त्याग, वो किसी को दुख न देना, ये न देना, ये व्यापक होती है सेवा। और वस्तुओं के द्वारा सेवा करो, अरमान रूपये भी होगी तो भी सीमित होगी, तो सीमा में होगी। और किसी को दुख नहीं देना है, किसी को बुरा नहीं चाहना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी को बुरा नहीं समझना है, ये व्यापक सेवा होगी। जितना ही ऊंचा है वो उतनी वो सुगम है और फल उसका महान है। तो सेवा करने के लिए है, अरे भगवान है पूजा करने के लिए, भगवान पूजन करें, अपने आप को भगवान पूजन करें, तो श्री भगवान का है। भगवान ने एक बात एक विचित्र है, द्वाभिमुख पुरुषो लोके, दो तो लोक पुरुष बताया, लोकेश्विन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रभुता मया नघन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मैंने कही है। तो दो प्रकार की निष्ठा कही, ज्ञान योगेन संख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। तो आप अपना कल्याण करते हैं तो ये लौकिक निष्ठा है, और दुनिया का कल्याण करते हैं, दुनिया का हित करते हैं, सेवा करते हैं, लौकिक निष्ठा है, कर्म योग और सांख्य योग। और उत्तम पुरुष तो अन्य वो है भगवान की, दो निष्ठा तो संसारी लौकिक हुई है, वो अलौकिक है। द्वाभिमुख पुरुष वो लोक है और उत्तम पुरुष तो अन्य पुरुष तो अन्य है, वो अलौकिक है। क्योंकि हमारे सामने जो आता है जड़ और चेतन दो ही तो है, एक शरीर है एक शरीर ही है, हर एक में यही बात दिखती है। वृक्ष में भी शरीर ही है, स्थावर में भी जंगम में भी शरीर ही है और एक शरीर है। जिस तरह से हवाई जहाज चलती है तो उसमें दिखे नहीं, परंतु मनुष्य है इसमें संदेह है क्या? संदेह नहीं है। ऐसे जल का जहाज चलता है उसमें भी मनुष्य है। जैसे रेल चलती है रेल में, मोटर में, साइकिल में, मोटर चलती है साइकिल चलती है, तो वो गाड़ी चलती है गाड़ी मनुष्य नहीं दिखते परंतु है, इसमें संदेह थोड़ा ही है। ऐसे जितने प्राणी हैं जंगम उनमें भी भगवान है, और स्थावर है उनमें भी भगवान है, नहीं तो जल कैसे खींचते हैं, ये कैसे रहते हैं, इनमें भी जीव है या इस परमात्मा है सब में, तो इसमें भी है। तो परमात्मा सब में है, तो सब में होने से क्या हमारे में भी है? जब सब में है तो मेरे को छोड़कर है क्या? मेरे में परमात्मा है और परमात्मा मेरे है। क्यों? भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो भगवान के पैदा किए हो तो भगवान मेरे अपने को मेरा मानते, तो भगवान मेरा है और मेरे में है और अभी है, अभी है। ऐ तो अभी सुबह थे शाम को नहीं रहेंगे, अभी पीछे नहीं रहेंगे हरदम रहेंगे, तो अभी है। इस बात किसी खोज कैसे खोजने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और हमारे में है, इस बात बाहर ढूंढने की आवश्यकता है। अरे हमारे हैं और वो एक ही है, एक होने से उनमें पहचानने की जरूरत नहीं कि भगवान ये है कि ये है कि कौन सा भगवान है, वो एक ही है। इस वास्त है ही अनन्य है, वो अन्य है नहीं, दूसरा अन्य है ही नहीं, और सर्वोपरि है, सर्वसमर्थ है। जितने सदगुण सदाचार किए जाए ऊंचे से ऊंचे भगवान में है, वो है हमारे। फिर चिंता किस बात की? चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता दीन दयाल को। तो भगवान हमारे हैं, हमारे में है और सर्वोपरि है, हमारे हैं और सबके हैं, तो हमारे भी हैं। किसी का ना हो ऐसा हो सकता है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मैंने ही पैदा किए सब मेरे को प्यारे लगते हैं, तो सब प्यारे लगे तो हम भी प्यारे लगते हैं। हमारे में भी है, सब में है, तो हमारे में भी है और अब भी है। अब भी है तो देरी की जरूरत नहीं है। भविष्य में मिलेंगे ये विचार बहुत गलती विचार हो रही है। भविष्य में वो मिलती है जो चीज बनाई जाती है, कहीं से लाई जाएगी, कुछ परिवर्तन किया जाएगा वो बनाई जाएगी, उसके लिए तो भविष्य काल होता है। वर्तमान के लिए भविष्य काल कैसा? अपनी क्या बात है कि संसार की वस्तुएं हैं वो वर्तमान में नहीं मिलती। रोटी बढ़ाओ तो बने तो मिलने गई, कपड़ा कहीं लाने से मिलेगा, जल भी लाओ तो कहीं से ला कर लेना पड़ेगा। तो ये लाना, ये आदत हमारी पड़ी हुई है। इसी आदत के अनुसार चाहते हैं भगवान की प्राप्ति भी देरी से होगी। जो संसारी जैसे देरी से धीरे धीरे होती है, इससे प्राप्ति भी धीरे धीरे होती है। नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का जो तरीका और संसार चीज का तरीका दो है। क्यों? जो नित्य है उसको प्राप्त करने का वो नहीं है कि भविष्य होगा। भविष्य तो हमारे पास नहीं है, उसी लिए होगा। उत्पन्न और नष्ट होने वाले के लिए भविष्य होता है, तो उत्पन्न और नष्ट वाले के लिए ही संसार में हम काम करते आए। तो आदत वही बनी हुई है कि हरदम कैसे हो जाएगा, यही दम कैसे हो जाएगा, और समय लगेगा तब होगा। तो समय लगाता किस में? कि जो पैदा होती है, नाशवान होती है, बदलने वाली होती है, उसमें समय लगता है। पर जो सदा सदा ठसाठस परिपूर्ण है, भूमा असल शाश्वत अमल सब ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, तो सब जगह है। तो उसके लिए भविष्य कैसे हो? अपने एक चाल एक मान रखी है, जिस तरह से सांसारिक रीति हमारे आदत में आई हुई है। पशु बने, पक्षी बने, जलचर बने, थलचर बने, नभचर बने, कोई बने, तो उसमें जो बात होती तो आदर भविष्य में ही भविष्य में होगा। मनुष्य भी कोई काम करता है तो भाई खेती करो भविष्य हो जाएगा, व्यापार करो नफा हो जाएगा, गायों का पालन करो नफा हो जाएगा, अब जो नौकरी करो समय पर मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी आदत होने से परमात्मा की तरफ चलते हैं, तो उसमें भी यही धारणा है कि धीरे धीरे अगर हो जाएगा तो परमात्मा के लिए धीरे धीरे नहीं है। परमात्मा तो है ना, उसे केवल इच्छा की कमी है। कल ये बात बताई थी कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन क्या है कि संसार में जो हमें ममता कर रखी है, खुद ने अपनी ममता संसार के साथ संबंध जोड़ रखा है, तो कैसा है? जो प्राप्त चीज है उसमें ममता कर दी, जो अप्राप्त है वो इच्छा कर दी। तो ममता कर संबंध जोड़ दिया, उसकी इच्छा कर संबंध जोड़ दिया, अब नाशवान के साथ संबंध हमने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इसको तोड़ना ये कठिन है। ये हमारा किया हुआ काम किया नहीं है, हमने जो इनको अपना मान लिया, अरे अपना है नहीं, मिला हुआ है, शरीर भी मिला हुआ है, वस्तु भी मिली हुई है, सब चीज मिली हुई है और बिछड़ने वाली है, वो हमारी कैसे? तो मिली हुई तो ममता का संबंध जोड़ दिया, दूसरी है उनकी इच्छा का संबंध जोड़ दिया, और संबंध जोड़ दिया यही बाधा है। इसे छोड़ने में जो देरी लगती है यही देरी लगती है। परमात्मा प्रभु देरी कैसी? ये अपने बात लगाई हुई है, अपना खुद की लगाई हुई विश्वास से अपने को छोड़ना पड़ेगा। जिम्मेवारी हमारे पर आ गई, क्योंकि हमने ये संबंध जोड़ा तो तोड़ना हमारे को छोड़ना पड़ेगा। अरे तोड़ना हमारे को आता है, जैसे अपनी कन्या है उसकी चिंता रहती है, जब विवाह कर देते हो तो चिंता मिट जाती है, क्योंकि भाई कन्या दान कर दिया, हमने दे दिया, तो देना आपको आता तो है ही। रोटी दे देते हो दूसरे को, कपड़ा दे देते हो दूसरे को, तो देना आपको आता ही है। ममता करनी भी आती है। एक आपके बहू आ गई, पुत्र को पढ़ पाया, पुत्र आ गया, पुत्र वधु आ गई, वो अपनी हो गई। तो अपना करना और अपना छोड़ना दो बात आती है। संसार छोड़ रहा है आपको, शरीर छोड़ रहा है निरंतर, तो अपना नहीं है, इसको छोड़ दो और भगवान को अपना मान लो जो अपना है। ये दोनों ऐसी चीज है कि संसार तो निरंतर आपसे अलग हो रहा है, और परमात्मा निरंतर आपके साथ है। परमात्मा प्राप्त करना, संसार का त्याग करना है। जो त्याग करना है उसका तो त्याग हो रहा है, उसे हाँ में हाँ मिला दो, उसे जबरदस्ती मत करो, पकड़ो मत उसको, पकड़ तो सकोगे नहीं। पकड़ने पकड़ने के उद्योग में अपना कल्याण नहीं होता, उसे जीत रह जाओगे, पकड़ तो सकोगे नहीं। क्या शरीर को रख सकते हैं, क्या पैसे को रख सकते हैं, क्या कुटुंब को रख सकते हैं, क्या जमीन जायदाद घर को रख सकते हैं? रख सकते नहीं, केवल ममता करके फंस सकते हो आप। ये आपका उद्योग है, फंस जाएगा वहाँ, वहां उसे बाहर निकल नहीं सकते। ये आपत करना आता है, ये विद्या है। और क्या बताओ, अपना पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा तो बीच में अपना कैसे हुआ? जैसे स्वप्न आया तो पहले स्वप्न नहीं है, पीछे स्वप्न नहीं है, तो सपने के समय कौन सा है? वो आधा बनते से यन्नास्ती वर्तमान में तथा, जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता। अपने बहते हुए मिल गया। अब आपका हमारा जो संबंध है ये बिल्कुल शादी है, माना आदि है, आया है, और निरंतर वियोग हो रहा है। आपका हमारा वियोग निरंतर हो रहा है, एक दिन पट अलग हो जाएंगे, चाहे ऐसे हो जाए चाहे मर करके हो जाए, वियोग तो जरूर होगा। अवश्यम जाता भरती हरि कह रहे हैं, बहुत समय तक सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष भी आपके साथ रह जाए तो एक दिन तो वियोग जरूर होगा, वियोग तो होगा ही। भजन तो स्वातंत्र आतुल परिताप आए मनस, हम चाहते हैं रह चले जाए तो अगर संताप होता है, और हम छोड़ देते हैं तो मौज होती है। आपके पास में 100-200 रुपए भी कोई चोरी हो जाए, कोई ठगई हो जाए, कभी भूल जाओ तो दुख होता है। अरे 500 रुपए ही ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, 500 रुपया लग गया तो 500 रुपया वियोग तो उसका ही हो गया, उसका भी हो गया, वियोग तो कोई भेद नहीं है। परंतु आपने जब दे दिया तो उसे चिंता नहीं होती, चौथा तो सदुपयोग हो गया। तो इस तरह से मात्र चीज को अपना न मान, भगवान की मानी रखी जाए तो घटा हुआ तो भगवान के, नफा हुआ तो भगवान के, हम क्यों राजी नाराजी क्यों हुए? आपको तो है नहीं मूल में, तो जन्म में जो धागा ही नहीं था, पीछे यहां से लिया है, अब उस ममता कर दी मुफ्त में, तो ममता कर लिए फंस गए, ये स्वयं फंस गए, दूसरे किसी किया नहीं है, तो अपना किया हुआ अपने को छोड़ना पड़ेगा, अपना नहीं है भाई, पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा, बीच में अपना कैसे हो गया? आप साधो कैसे हो गया? अपना अपना मान लिया, ये अपना मान लिया, इसको नहीं छोड़ते, ये कठिन था और कठिन कुछ नहीं है, ये बेईमानी बेईमानी है अपने घर कठिन था। ईमानदारी से देखा जाए तो भी हमारी है नहीं। अब इतने आदमी आ गए, हम विचार करेंगे हमारे इतने आदमी आ गए, अब कह चले जाओगे हम रोने लग जाए, रोते क्यों होंगे, हमारे आदमी चले गए, आप तो एक दो जाता है, हमारे इतने चले गए, कितना घटा लगा रोज, कैसे कैसे कर सकते हो, हमारे इतने घटा लगा। तो ये आए हम चले जाएंगे, आपके क्या है, माँ बाप है, भाई बंधु है, बेटा पुत्र पोता पोती है, और क्या है, आए है चले जाएंगे, आपके क्या संबंध हुआ? सीधी सारी बात है, परंतु उनको छोड़ना चाहते नहीं, और फिर क्या मुक्ति हो जाए, अरे मुक्ति बंधन तो आपका क्रिया, मुक्ति हो जाएगा, छोड़ दो मुक्ति हो गई, जिनको आपने छोड़ दिया मुक्ति हो गई ही नहीं, अरे सब हमारा है ही नहीं। सच्ची बात है, आप और जाति के हो, ये और जाति के आए, आप परमात्मा के अंश हो, ये प्रकृति का अंश है, ये परिवर्तनशील है, आप अपरिवर्तनशील हो, आपकी जाति मिलती नहीं, आपका स्वभाव मिलता नहीं, आपकी आदत मिलती नहीं, उनके साथ आप में बड़ा है बाल लिया किस तरह अपना बताओ? क्या शरीर की आपकी आदत एक है? क्या स्वभाव एक है? ये तो हरदम बदलता है यार, आप कभी नहीं बदलते, तो ये थोड़ा सा सोचो भी, हमारे तो नहीं है तो बदल रहा है, हरदम बदल रहा है, तो हरदम बदल रहा है, हमारा कैसा है? अब इसका उपयोग आप करो, दूसरों की सेवा करो, उपयोग में लाओ, अपना भजन समर्थन करो। तो भजन में क्या बात है, भजन में जप है, क्रिया है, ये जो दान पुण्य है आदि है, ये सब उत्तम है, परंतु असली क्या चीज है? असली है प्रेम। भगवान मेरे है, भगवान में आकर्षण हो जाए, प्रियता हो जाए, वो भगवान में हो जाए तो ठीक, यानी तो अपने स्वरूप में हो जाए। अपने स्वरूप में ही आप मस्त हो जाओ, अपने स्वरूप के साथ जो विरूप है उन्हें छोड़ दो तो कल्याण हो जाएगा। अरे विरूप ऐसे नहीं छोड़ा जाता तो संसारी सेवा में लगा दो। अपने सब जितनी अपनी है वो सेवा में लगा दो, लगाने के लिए ही है। मनुष्य पैसों का दान करता है, खर्च करता है, कठिन होता है, परंतु आपने विचार कर लिया कि एक पैसे दो पैसे पांच परसेंट पांच रुपये में पांच दे देंगे, पांच रुपया पांच निकालेंगे तो प्रतिशत पांच रुपया निकाल कर रख दिया। अब वो रुपया देने में जोड़ दिया था आपको, ये तो देने के लिए है, रख दिया तो देने के लिए रख दिया, तो मैं संपूर्ण देने के लिए छोड़ने के लिए है, सब का सब आना पाई पत्ता सब छोड़ने के लिए ही है। तो उसे छोड़े क्या बताई, किसने पांच रुपया रख दिया, किसने दस रख दिया, किसने महाराज बीस वैसा बैठे पांच वैसा बचे पांच वैसा तो पांच में बीस रुपये हो गए, अब बीस रुपये दे दिया, अब निकाल दिया बीस रुपया तो उनमें फिर बाधा नहीं रही। तो दूसरे महीनों में फर्क क्या है, आपने दे देंगे दिए है तो ऐसा विचार हो जाए कि संसार में जितनी चीज हमारे पास है सब छोड़ने के लिए है। सच्ची एक झूठी बताओ, कोई बता दो आपने में से, सब छोड़ने के लिए ही है, रखने के लिए है, शरीर रखने के लिए है, मकान रखने के लिए है, रुपया रखने के लिए है, भाई बंधु रखने के लिए है, रुपया रखने के लिए कौन सी आप जैसे देने के लिए रुपये निकाल दिए तो उस देने में आपको जोर नहीं आता, ऐसे सब चीज छोड़ने के लिए है, छोड़नी है तो छोड़ने में दुख होगा। अपनी देने के लिए निकाल दी छोड़ दो, इस तरह से छोड़ने के लिए है, रखने के लिए कौन सी चीज बताओ, आप बताओ, कोई बताओ, कोई चीज है रखने वास्ते, आप सदा रख लो, सगा रख सकते हो, ऐसी चीज है क्या कोई, जितनी मिली है छोड़ने के लिए मिली है तो छोड़ने के लिए है, ये समझ लो। देखो लड़का जन्मता है उसका खास काम क्या है, खास काम मरना है, बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, व्यापार करेगा कि नहीं करेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, लड़का लड़की होंगे, सब होगा नहीं होगा कि नहीं होगा, मरेगा कि नहीं मरेगा, क्या मरेगा, तो असली बात है उसको पहले स्वीकार कर ले कि तो मरेगा, चाहे आज मरो चाहे सौ वर्षों बाद मरो, ये तो मरने वाला है, फिर मर जाए तो क्या नई बात हुई। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हमने ये नहीं जाना था हमारे सामने लड़के चले जाएंगे, अब नहीं जाना तो अब जान लो कि सब जाने वाले, सब जाने वाले ही है, वियुक्त होने वाले ही है, कोई भी साथ रहने वाला है क्या, केवल इतनी सी आप समझ रहे हैं कि भाई सब वियुक्त होने वाला है, हम इतने इकट्ठे हुए अब चले जाकर रोएंगे, क्योंकि इकट्ठे हुए सत्संग के लिए, सत्संग जाने वाले हैं, अब रुके कैसे, ऐसे सब जितनी चीज मिली है सब की सब वियोग को भेद जनो यद स्वयं अमून, छोड़ता नहीं मन से छोड़ दे बनने वाली है, प्रजनता स्वातंत्र हम चाहते हैं उसे रोमड़े होगा, स्वयं तक था ये थे सब सुख अनंतम मिल रही, स्वयं अपने छोड़ दो मोहन होगी, पहले ही हमने छोड़ दिया शरीर कैसा ही पहले छोड़ दिया अपने, क्योंकि मरना जरूर है, रहना जरूर है ही नहीं, दोनों बातें पक्की है, साथ में रहेगा नहीं जरूर जरूर जाएगा, तो अपने पहले से छोड़ दो कि अपने प्रभाव छोड़ दो पहले से ही जावे तो हम तो पहले से छोड़ दिया, कितनी सीधी बात है, जाएगा जरूर ही, तो कठिनता यहाँ ही है, पकड़ा हुआ है जरूर जाएगा, उसको रखना चाहते हैं ये कठिनता है, और क्या कठिनता है बताओ, परवाने प्राप्ति में कठिनता नहीं है, ये कठिनता यहाँ है, उसको छोड़ना चाहते हैं नहीं तो छोड़ना जरूर ही पड़ेगा, तो जरूर छोड़ना पड़ेगा, तो मृत्यु को स्वीकार करना पड़े, उससे पहले त्याग स्वीकार कर दो, क्या बढ़िया चीज है, क्या मौत से त्याग रद्दी है क्या? मौत से भी खराब है क्या? ये इनका छूटेंगे अवश्य अवश्यम यातार अवश्यम यातार स्थिर तर मुशिद्वा विषया। बहुत समय तय रहे तो जाएगा जरूरी। तो न जासी रे जासी राम भजे सुख पासी तो न जासी, ये तो जाएगा। तो जाने वाली चीज चली गई उसमें नई बात क्या होगी? तो पहले से ये सत्संग के द्वारा क्या होता है कि सत्संग के द्वारा इन बातों का ज्ञान होता है, समझ होती है, तो गांठ खुल जाती है भीतर के, भाई ये तो जाने वाला है। अब एक विचार का अब सुन लिया, सुनने के बाद भाई विचार करो कि बात भी सच्ची है। माता पिता भी जाने वाले हैं, भाई बंधु भी जाने वाले हैं, स्त्री पुत्र भी जाने वाले हैं, धन भी जाने वाला है, मकान भी सब छोड़ने वाला है, एक तो छूटेगा जरूर ही। तो अपने पहले ही अपने विचार कर लिया कि अपने नहीं है। मैं तो यूं भी कहता हूँ कि आप सबके उत्तर से धर दो, मकान पर, चीज वस्तु पर, सब भीतर पड़ा है, धान है, साग है, पत्ती है, दाल है, चावल है, पापड़ है, बड़ी है, उसमें भी तुष्ट धर दो, छोरा छोरी भी तुष्ट धर दो, मकान पर तुष्ट धर दो, रुपया पर तीजों भी तुष्ट धर दो, किसी को कहने की जरूरत नहीं। हृदय से भगवान को भोग लगा जो ये महाराज ये आप अर्पण कर दिया, अब खूब बजाओ खाओ सी चले, अपने आप तो जाएगी। क्या बताएंगे बोलो? कुछ को कहने की जरूरत नहीं, कोई प्रसिद्धि करने की जरूरत नहीं, कुछ खर्चा को लगेगा नहीं, केवल इतनी बात है कि अब हमारा नहीं है। वह चीज पवित्र हो जाओगी, आप पवित्र हो जाओगे, घर पवित्र हो जाओगे, छोरा छोरी पर तुलसी दल जाएगा तो पवित्र हो जाओगे। बात इतनी विलक्षण है, हमने देखो बातें कई सुनी है, पड़ी हुई मेरी बात है, तो मोह छोड़ दो, सोरे सुधर जाएगा, सोरे का स्वभाव सुधर जाएगा। ये जो खराबी आती है ये ममता से आती है। भागवत रामायण है, ममता मल जरी जाए, ममता है मल, उसको मल लगा कर मेरा मन है शुद्ध करेंगे, मेरा मन है, अब मल तो लगा दिया मेरा पड़ा, मैं शुद्ध कैसे होगा, कैसे शुद्ध होगा मेरा मन शुद्ध हो ही नहीं होगा, मेरा है ही नहीं शुद्ध हो जाएगा, अपवित्र रहेगा ही नहीं, कैसा पवित्र रहेगा? छोरा मेरा है ये पवित्र नहीं होगा, मेरा है ही नहीं, बिल्कुल वो मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना नहीं है, ठाकुर जी का है, बड़ी बढ़िया बात है, चंद होगी नहीं। जो अवश्य छूटने वाली चीज है उसको मन से छोड़ दो तो क्या हर्ज है? बाहर में कोई तकलीफ नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं, आपकी सुविधा में कोई बाधा लगती नहीं, रोटी खाओ, जल पियो, कपड़ा पहनो, आराम से सो और रहो। धर्मशाला में ठहरते हैं तो क्या धर्मशाला में नींद नहीं आती? क्या वो मकान का सुख नहीं मिलता? पर मिलता है, छोड़ जाते हैं दुख होता है क्या? अपने चीज अच्छी काम में लो, उनका ठीक तरह से उपयोग करो। और घनश्याम दास जी थे ना, तो जहाँ ठहरते थे जाना छोड़ तो झाड़ू देकर जाते थे, झाड़ू देकर साफ करके जाते थे, कभी इनको दूसरा कोई आवेगा तो आराम से ठहरेगा, कभी देर साफ कर जाएगा, तो अच्छी तरह से उनको संभाल कर रखो, उसकी व्यवस्था ठीक रखो और अपना है जीते रखो, फिर छोड़ दो। पहले से छोड़ा हुआ है फिर क्या जोर आएगा? कन्यादान कर दिया इसके बाद बेटी की चिंता होती है क्या? आप भी वही हो, अपनी कन्या भी वही है, अपनी नहीं है इतना मान लिया। ऐसे आपके पास अपनी कोई चीज है बताओ, इतने आप बैठे हो, आप बताओ आपकी चीज कौन सी है, कोई बता सकते हो? तो आपकी चीज है ही नहीं, अब आपकी अपने मान ली आफत कर ली, नहीं आफत कर ली, आपका माया कामड़ा करेंगे मेरे दोष, तो अपना मान लिया व्यवहार के लिए अपना, जैसे गाड़ी हमारी गाड़ी आ रही है, आओ आओ हमारी नहीं, आप भी नहीं, हमारी तो वो गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी हमारी मान ली चढ़ गए। याद करते हो कितने नंबर गाड़ी में चढ़े थे, वो कहाँ है आजकल, कब ठीक है, वो टूट गया कहीं क्या क्या हुआ याद नहीं आती। खैर हमारी गाड़ी ऐसे हमारी गाड़ी में क्या वादा लगी, अपने काम में लेते हैं। इस तरह से सज्जनों ये बड़ी बढ़िया युक्ति है, समझ लगे देख लो भी हमारी नहीं है, हम लाए नहीं ले जा सकते नहीं और रहते हुए परिवर्तन कर सकते नहीं, नया बना सकते नहीं, मन के मुताबिक छोरे को भी नहीं कर सकते, तो हमारी कैसे हुई, साथ में लाए नहीं ले जाएंगे भी नहीं और वर्तमान रहते हुए भी परिवर्तन भी कर नहीं सकते। शरीर थोड़ा काला है गौर कर ले कर दोगे तो फिर हमारे कैसे हुई, या बीमार मत होने दो और मन तो देंगे ही नहीं क्योंकि हमारा शरीर है को मन दोगे तो अपना बस चलता नहीं साथ लाए नहीं फिर मेरा है। इस बेईमानी का दुख है और कोई दुख नहीं है, केवल इसे दुख है। ईमानदारी रखे बंधन क्या है बेईमानी का, मुक्ति क्या है ईमानदारी। ईमानदारी से भी मिला है, मिली हुई चीज को संभाल कर रखो, अच्छे से रखो, सफा सुथरे रखो, जो मिली हुई है साफ करो। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे हैं तो क्या करना, भगवान से हमारे हमारे लिए है, हमारी रक्षा के लिए है, हमारे को समर्पण कर दें तो हमारे को लेने के लिए है। और उस मानो तो भी रक्षा भी भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे कि भगवान हमारे पास में है, भरोसे भी उसे एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम चातुर तुलसीदास, भगवान हमारे हैं हमारे लिए मान लो, नहीं तो हम देने के लिए है। हम कहाँ जावे किसके शरण हो, भगवान के शरण हो, मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा न कोई, वो हमारा है, वो उसके अंश हमें वो हमारे हैं, दूसरे हमारे नहीं है। ये सेवा करने के लिए सब हमारे, सुख पहुंचाने के लिए सेवा करने के लिए सभी हमारे, पर लेने के लिए कुछ सारे कोई हमारा नहीं, किसी कुछ नहीं चाहे, कोई हमारा है ही नहीं। कितनी बढ़िया है, कितना आनंद है, चीज सुख मिलेगी। एक सिद्धांत है, आप अपनी ममता न करो तो ये चीज आपको सुख देगी, अरे चीजें खुश हो जाएगी खुश, अरे ममता कर लोगे तो नाराज हो जाएगी, ममता का पत्थर रख दोगे ना तो चीज नाराज हो जाती है, अरे नहीं ममता रखो खुली आवेगी आपकी आवश्यकता होगी पीछे चीज आवे पहले। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गली रोटी देसी रावड़ी दोपहर पहली आवेगी, आपकी आवश्यकता से पहली वस्तु हाजिर हो जाएगी। आप अपनी इच्छा मत करो, अपने खूब मस्ती में चलते रहो, आ जाएगा जाएगा जाएगा, और नहीं आवे तो हमारी क्या मतलब है, कहते मर जाएंगे तो हानि किसके हुई, नई हानि क्या हुई, क्या रोटी खाते खाते नहीं मरोगे तो नया नुकसान क्या हुआ, तो अपने क्यों अपन चिंता करें। ऐसी बात देखने में आई है, किस चीज पहली आती है पीछे आवश्यकता होती है। और धनी से धनी आदमी के गरीब से गरीब आदमी की एक दशा है, एक दशा है, धनी के भी अमुक चीज नहीं है, टायर नहीं है, गैरेज नहीं है, ड्राइवर नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, वो नहीं है, उसके भी नहीं है, गरीब के भी नहीं है। अब धनी के धनी आदमी कोई नहीं है क्या, उसे तो फर्क क्या है, मैं मर जाऊ मैं धनवान हूँ थूक भर जाती बात है, और क्या फर्क है। जो धनी के घाटा है वो गरीब जो गरीब के वो उनके घाटा है, भगत पर आवश्यकता पर समय मर भगत नहीं मिलती, वस्तु नहीं मिलती धनी को मिलने में, धनी से धनी आदमी लाखों करोड़ों अरबों रुपए जिसके पास में है, क्या सब समय जो चाहे तत्काल मिल जाती है, क्या अभाव का अनुभव नहीं करता वो, तो गरीबी का अनुभव का अनुभव करते, फर्क क्या पड़ा, फर्क एक फूंक फर्गी एक राज डर, ब्राह्मणों का डर, साधुओं का डर, बेटा बेटे का डर, भय। अब छोरे को धन दे दिया, छोरी कहते पिताजी ने भाई को दे दिया, मेरे को कम दिया, शत्रु मशहूर हो जाएगा, है नहीं पाठ क्यों बात बात आ रही है। गरीब से गरीब साधु और ब्राह्मणों से डर लगे कि साधु आए कोई मांग लेगा, कोई ब्राह्मण आए मांग लेगा, डरता है तो क्या फायदा का। आप खूब विचार करो धनी में गरीब में क्या फर्क है। कोई भूख भर जाए अभिमान आ जाए और क्या है। इस वास्ते भगवान की है, भगवान काम करते हैं, वो मोह से काम करेंगे और जब जहाँ रखेंगे राम जी वहां रहेंगे नाशा मोह से। अब क्या हुआ है जैसी विद्या चाहे विद्या कह राम चाहे विद्रे सीताराम सीताराम सीताराम कहिए अच्छी बात नहीं है। प्रसन्न रहो जिस विजय वही प्रसन्न रहो। इतना धन के संतोष तुल्यम निधि अस्ति नान्यत, ऐसा कोई खजाना नहीं है। ठीक है महाराज इधर सा लाभ संतुष्ट हो, इधर सा लाभ संतुष्ट हो, द्वंद्वातीत हो, विमत सरल समय सिद्ध हो असिद्ध हो कृत्वा भी न निवेद्य थे। ये 5 श्लोक बहुत बढ़िया चीज है। 19, 20, 21, 22, 23 इधर सा लाभ संतुष्ट जो मिला, इधर सा लाभ में हानि हो हानि भी लाभ है, लाभ लाभ लाभ लाभ है, लाभ दुनिया भर प्राप्त हो जो प्राप्त हुआ, नुकसान वो भी लाभ है, लाभ है वो भी लाभ है, हानि भी लाभ है, वो भी मिला है कि नहीं। दुख भी लाभ है, सुख भी लाभ है, मित्र भी लाभ है, शत्रु भी लाभ है, मिला मिला मतलब नाम प्राप्त ही है। तो प्राप्ति सुख भी होती है, दुख भी होती है, अनुकूल है प्रतिकूलता होती है, भविष्य जी ठीक है मना जाए विधि राखे राम ताए विधि ठीक है मोज है अपने जिस विधि में रहे। ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं करो तो क्या करोगे, अपने ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करोगे, दूसरे क्या करोगे बताओ, रोगे और क्या करोगे। तो रोने में कोई मजा है ज्यादा, सिवाय रोने को क्या करोगे बताओ, कैसे कैसे होगा, ऐसा नहीं करो क्या करोगे। तो रोना छूटे में क्या हर्ज है आपके। सच्ची बात देखो यार, तमाशे की बात नहीं है, युक्ति की बात नहीं है, सच्ची बात है ये बात। तो हम साधुओं के तो काम आती है चीज, क्योंकि मन चाहिए चीज साधुओं को नहीं मिलती, गृहस्थों को नहीं मिलती, लखपति को नहीं मिलती, हमारे मन चाहिए मिलेगी जैसे मिल जाए बहुत ठीक बात है, जैसे भोजन मिल गया ठीक है। संतोष त्रिशु करते में स्वधारे भोजन है घने, अपना स्त्री पुत्र मिले उन्हें संतोष करो, भोजन जैसा मिल गया धन जितना मिल गया उसमें संतोष करो, ज्यादा चेतना क्यों करो भाई, राम जी ने दिया ठीक है इसमें अपना निर्वाह करो। बादशाह ने एक रजाई बनाई, रजाई बनाई तो उठाओ तो क्या बनाई कि रजाई ओछी बनाई सबकी आप तो पैरों में ढक दे तो उड़ जाए, इधर ढके तो उधर दूर उड़ जाए। तो वे बोले कि वीरबल होता तो उठा देता, वीरबल कैसे मिल गया, वीर उड़ा लंबी उड़ा दे वीर जब तो बढ़ाओ, अब उड़ा नहीं सके। वीरबल को बुलाया कि भाई तुम रजाई उठाओ, तो ऊपर उठा दी लंबे पैर के 33 साल 33 पाव कैसे थे लंबी शॉट, तो थी लंबी शॉट लंबी शॉट उतर दो सब उड़ा दी। तो इतने सब हो गए, सब अपने जितनी चीजें है उतने अपन भगवान ने दी, न्याय पूर्वक उद्योग करते रहो, परिश्रम करते रहो, भगत भगत पर सब काम करते रहो, ऐसी अवस्था में जो अवस्था मिल जाए उसमें राजी रहो। ठीक भाई भगवान यही मर्जी है, मैं क्या करूं। एक बाबा जी थे सीताराम सीताराम करते कमल हाथ में और मुर्दगा बाबा जी सीताराम सीताराम, तो नौका में चढ़े वो भी चढ़ गए, दूसरे में चढ़ गए नौका में। तो नौका में चलते चलते जोर से बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया तो वो मल्लाह बोला कि भाई अपना अपना इष्ट याद करो, अब मेरे हाथ में नहीं है नौका, बाढ़ में लोग बह गई है, मेरे हाथ ही बात नहीं है, अब भगवान को याद करो। तो बाबा जी क्या कहो कि वो कर्ण भर भर के नौका में पानी डालने गया, नौका में पानी डालने लगे, थोड़ी देर बाढ़ के बाद अब देखो अब ठीक आ गए, अब डांड मांग डांड मांग मांगती है अब ठीक है, तो बाहर फेंकने लगे। बाबा ये क्या करते हो, क्या करते हैं तुम साधु हुए हो, सब डूब जाते कि नहीं, ऐसे बाढ़ में जो पानी भरते है वो जल्दी डूब जाती, साधु बने क्यों करते थे वो? कि मैंने भाई समझा नहीं, साधु तो हो गया पर समझा नहीं। क्या किसी समझा कि भगवान का क्या विधान है? हमने समझा कि भगवान डुबोनी है तो डुबोनी अपनी सहायता दो, भगवान डुबोनी है तो अपनी भरो पानी, अरे अब डूबेगे नहीं तो अपने फेंक फेंकोगे, अपने भी ठीक करे। तो हमारे राम जी की मर्जी मर गई, हमें क्या मतलब? जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब समझते हम नहीं भगवान क्या विधान है, दिख कैसा है भगवान ऐसा अक्षय करो। कितनी मौज की बात है कि तुम्हें दया नहीं आती, मैं दूसरी जगह था क्या? आप डूब जाते मैं रहता क्या? तो मूर्ख था क्योंकि मूर्ख था नहीं, मैं समझा नहीं भगवान की क्या मर्जी है महाराज, मैं समझा नहीं, अल्प के आदमी हूँ क्या करूँ। मैं समझा भगवान बुढ़ो रचा हुआ है तो अपने जीने से मतलब है, भगवान ही से मतलब है, भगवान की राजी है जो खड़ी है अपना, तो बोले भगवान राजी है तो कर सहायता है। अब देखे तो तुमसे क्या क्या कर दिया, मन में यही विचार हो फिर पानी मत भरो, यूं रखो डूब जाए तो ठीक है, कर जाए तो ठीक है, तो विचार करो मन क्या है इसमें, आज रोटी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, आधे मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो ठीक है, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष अपने स्वरूप में सिद्धि हो जाएगी, सम दुख सुख स्वस्थ, उसे सुख दुख खाना भोगते, जो सुख दुख भोगता है पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में सिद्ध भोगता है सम दुख सुख स्वस्थ अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में कोई दुख ही नहीं, कोई सुख ही है, कोई हानि है, कोई लाभ है, स्वस्थ है अपने स्वरूप में बैठा मौज से सही है, चला जाए सम दुख सुख स्वस्थ समझ तो और जगह बैठ रहे आप लोग स्वयं में स्थिति में कौन मना करता है, सम दुख स्वस्थ स्वयं स्वास्थ्य कैसा स्वस्थ कैसा, स्वस्थ तो वही जो स्वयं स्थित हो जाए अपने आप में, जो निरंतर रहता है, शरीर बदलता है वो तो है रहता है, तो स्वयं स्थित हो जाए अपने अपने आप में स्थित हो जाए, बस सम दुख सुख स्वस्थ अपने मौज लेंगे, हरदम स्वर तो रहता ही है, वो मरता थोड़ा ही है, स्वरूप तो है जो का तुम्हें रहता है, अपने स्वरूप में रहो तो ये बात हो सकती है, ये आप करो तो ऐसी असंभव बात नहीं है, दुख में भी प्रसन्नता रह सकती है, सुख में भी प्रसन्नता रह सकती है, बुखार आ जाए बुखार में भी प्रसन्नता रह सकती है, घाटे में प्रसन्नता रह सकती है, अपमान में तिरस्कार में भी प्रसन्नता रह सकती है, ये रह सकती है कि नहीं बताओ, रह सकती है ना, तो फिर क्यों दुख पाओ मुफ्त में, जो हो जाए जो खुशी हो जाए मौजूद है, ये रह सकता है ना, कोई मर जाए तो जो भी रह सकता है। घनश्याम दास जी कहते थे, इनके भाई थे मोहनलाल जी, इनके पोता है मोहनलाल जी थे, कहते मेरा भाई ऐसा था, बेटा भी आज्ञा नहीं पालने जितनी आज्ञा पालन करता था, यार बीमार हो गया, बीमार हो गया तो शेर जी थे मैं नाम सुना रहा था, तो वो मरता है मेरे को आनंद आता है, घनश्याम जी कहे मेरे को आनंद आ रहा था, मर गया तो खुशी आई, क्या कहा तुम्हें भगवान का नाम है शेर जी के सामने, वो पोता है वो बैठा था पीछे, आनंद आया, ऐसा भाई मर रहा है, घनश्याम जी ने मेरे सामने कही थी बात कि एक बेटा रामदास ये भगवान का भजन करता मर जाए तो मेरा आनंद आएगा, मेरी प्रसन्नता होगी, बैठ बैठे क्या करे कल्याण हो गया बेचारेगा, बढ़िया बात है। गृहस्थी घनश्याम दास जी जो मुद्रक थे आप लोग जानते ही हो, रामदास मर जाए तो खुश जाएगा भगवान का भजन करता है, ऐसा मर जाए नहीं, भगवान का भजन करता हुआ नाम सुनता हुआ शेर जी के सामने भाई से और शेर शांत में खुश आई कि भाई का कल्याण हुआ, तो कल्याण बढ़िया है अगर जीना बढ़िया है, बताओ कितनी बढ़िया बात है, तो अपने भगवान में लग जाए यार बढ़िया आनंद की बात है, खुशी की बात है, भगवान का भजन बने। जब भरत जी महाराज आए तब वशिष्ठ जी ने क्या किया, जो ब्राह्मण सोच रही कौन है क्षत्रिय वैश्य शूद्र सोच नहीं बोले, अरे सभी वेद सोच रहे सोई जो हरि भजन भगवान बताया नहीं सोचिए जो जो वैश्य कृपण धनवान हो धनवान मेरे कृपण मेरी सोच करो चीज का दशा उसे बिचारे ब्राह्मण है जो अपने काम नहीं मैं शूद्र चाहिए और अपमानी भाई शूद्र अभिमानी भाई विप्र अपमान करे तो क्या दशा होगी। अपने धर्म का पालन नहीं करे उनकी सोच होना चाहिए, राजा दशा का सोच क्यों होना चाहिए, रामचंद्र जी जैसे उनके बेटा उनको सोच करना चाहिए सभी विधि कल के सभी विधि जो सब चाहे भगवान का भजन नहीं करता उसको सोचना करना चाहिए। दशरथ जी महाराज है रामचंद्र जी लक्ष्मण जी भरत तुम्हारे जिसके बेटा वो सोच की बात है बहुत आनंदी बात है। ऐसे बेटा जिनके है वो सोचने की बात क्या है, सोचने की बात ही नहीं है। सोचने वो जो भजन नहीं करे भगवान सन्मुख नहीं हुए वही सोच में क्या दशा उसकी। ये कृष्ण की बात बताई ये साधुओं के लिए है, साधुओं के लिए भी साधु होकर के भजन नहीं करे क्यों तो भजन नहीं कर सोची है सो देखने संभालू जब भावे भोगू देखा न सोचे जोगू तब भी है जो भावे भोगू और साधु संग से सोचिए प्रपंच सचिए प्रपंच में लग जाए मकान बना वाली चीजों करे तो मेरी सोच करे क्या दशा हो रही साधु बिचारी सोचिए जति प्रपंच रत विवेक विवेक विराग विराग नहीं विवेक नहीं है प्रपंच रत है तो मेरे साधु सोचना चाहिए कहीं दशा बिचारी क्यों बैठा फंस गया सभी विधि वो सोच रहे जो भगवान का भजन न करे। अरे तुम्हारे पिता सोचने लायक है चिंता कर गए जब सहवास में गए और मेरे तो भगवान को याद करते हो मरे सभी बात तो सोच रही तो भाई एक मनुष्य शरीर पा लिया और भगवान में नहीं लगे तो उसी सो गए चिंता है भजन में लगे बहुत अच्छी बात है। और है किस वास्ते शरीर, शरीर किस बात है भगवान के लिए है, भगवान में लग गया तो फिर सोचे वो तो बहुत बढ़िया बात है उत्तम बात है। इस वास्ते भगवान में लग जाना है सब तरह से लाभ की बात भगवान में लगने रही है तो सबको इसमें लगाओ भाई बंधु कुटुंब सब भी भगवान में लग जाओ तो सोच तो उनका करो कि दशा क्या हो बेचारी ऐसा पाप करता है अन्याय करता है उसी लिए चिंता हो महाराज क्या सोच रहे तुम। इस बात तो भाई अपना भी समय सब भगवान में लग जाए भगवान का चिंतन हो भगवान की चर्चा हो भगवान में मन लगे भगवान मीठा लगे निहाल हो गए और क्या करोगे भगवान अच्छा लगे संसार अच्छा लगे तो सोचिए चिंता ही बात है क्या अच्छा लगता है पैसा अच्छा लगता है मान अच्छा लगता है आदर अच्छा लगता है प्रशंसा अच्छी लगती है तो सोचने लगे दशा क्या होगी भाई जो नाशवंत चीज अच्छी लगे वो सोचने बात है और अविनाशी अच्छा लगे उन्हें सोच के बात ठीक है भगवान का भजन हो रहा है भगवान कर रहे हैं सच्ची बात है सिद्धांत की बात सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए कैसी आनंद बात है मौजूद जाए बोलो तो भगवान की तरफ लग जाना है सज्जनों ये खास काम है मनुष्य शरीर का। दो बात है दूसरों की सेवा करनी और भगवान का भजन करना ये दो बात नहीं तो मनुष्य निकला लायक नहीं है। मनुष्य सेवा कर सकता है सबकी सेवा कौन कर सकता है मनुष्य संसारी सेवा कर सकता है जीवों की सेवा कर सकता है महात्माओं की संतों की सेवा महात्माओं की सेवा भगवान की सेवा कर सकता है भगवान के अभाव की पूर्ति करे भगवान भाव की भूखे हैं तो ये भाव भगवान के प्रेम कर सकता है तो भगवान की भूख मिटा सकता है अपनी भूख मिटा सकता है संसार की कर्म योग से संसार की ज्ञान योग से अपनी भक्ति योग से भगवान की तीनों के लिए उपयोग हो सकता है। कितना बढ़िया शरीर है ये तो वो शरीर पा करके चिंता करे हमें उपयोग करो दूरी पे नहीं वैसा जिस लोग बड़ी सावधानी से भगवान में लग जाओ और सेवा में लग जाओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 14 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।